شيخنا، مسألة ياشتا مسألة زكاة الفجارة تتفر ميكرن تشاشت تدل شوش أبان ما يشكلتو النقبان تينوك دم الحال ما يشكلتو مهيك مهيك شيخنا فتاوى مدينة شني تويا فتوى تيويا سيكون كاكالو پارسيوه چه كيشت ليون نتو që ta në deshtë me bëtë të ekhid hëllë hua gjëjës halku hëmë la që ke me sejre? Nam pa tham kë ka mëksadhin me ru nuk ka me shkurtu a gjëjës të ban që nuk ka shmekër deri ku o ku fini mjekës? Nuk ka shmekër deri në që ka ashtu në halk nuk ka shmekëra që ka del që gënd të adhën për mi? Avmi, për mi edhe është edhe poshtë. Po, koci, ashtë. Edhe poshtë. Për qaqës, për valqit, për. A, ma që ka delë këto, nuk ashtë mjekër. Por që këtë sepa, është gjajtë me rruhe. Taj, shekhna, a mundet dykush me thonë, në këtë tarif, si kurse ka atë se lehja, kullu ma nëve të lakadejni vë dhukën, se kjo që delë tëne, nuk ashtë për mjekërës? Që delë tëne? Faqe, faqe është ma gjenish, kja është faqe. A më khaddejnë që kja është? Moza, moza. Se më dhani o adini. Jalla, subhanallah. Allah khair, Allah i barkik, Allah i rujt shekhna. La ilaha illa, astaghfiru ka e tubuni. Allah i rujt, zakallah khair, Allah i barkik. Shekh, inshallah shkoni me të mirë, edhe këhëni me të mirë, këhëni ma mirë. Amin, inshallah. Allah i rujt, Allah i rujt, inshallah.